إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، beste broeders en zusters, beste luisteraars, alle lof aan Allah subhanahu wa ta'ala, die het mogelijk heeft gemaakt dat wij vandaag online bij elkaar zijn gekomen met het doel om profijtvolle kennis en begrip op te doen over onze religie. En deze lezing, beste mensen, en ook de aankomende lezingen zullen, zoals aangekondigd, in het teken staan van de verhalen van de profeten. Enige tijd geleden hebben wij hiermee een start gemaakt en hebben wij na een inleiding over het geloof in de profeten stilgestaan bij de volgende profeten: Adam, Noach, Hud, Salih en Ibrahim alayhimus salatu wassalam. En vandaag zullen wij met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala deze prachtige reeks hervatten. En dit zullen wij doen door stil te staan bij de profeten Ismail, Ishaq en Ya'qub alayhimus salatu wassalam. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om deze prachtige reeks van verhalen over onze profeten tot een succes te maken. Amin. Beste luisteraars, we hebben in het verhaal van Ibrahim alayhi salam kunnen zien dat Allah subhanahu wa ta'ala hem twee zonen heeft geschonken: Ismaïl van Hajar en Ishaq van Sarah. Ismaïl en zijn moeder Hajar woonden in Mekka. Ishaq en zijn moeder Sarah en Ibrahim alayhi salam verbleven en woonden in Sham, in Filistijn. Ismaïl alayhi salam groeide dus op in Mekka. Hij groeide op tussen de oorspronkelijke Arabieren. Die waren geëmigreerd vanuit Jemen, zoals het volk Jurhum. En toen zij zagen wie Ismaïl was en wat voor karakter, eigenschappen hij bezat, huwde zij hem aan een van hun vrouwen. Ibrahim alayhi salam, die bezocht zijn zoon Ismaïl bij tijd en wijle op. En op een dag zocht hij hem op. Ibrahim alayhi salam was inmiddels een oude man geworden. Zijn zoon Ismaïl alayhi salam was inmiddels getrouwd. En zijn moeder was inmiddels overleden. Ibrahim alayhi salam vond zijn zoon Ismaïl niet thuis. Zijn vrouw deed de deur open. Hij vroeg aan haar waar hij was. En zij antwoordde: خرج يبتغي لنا. أي هاي إز باوتن. هاي إز باوتن دي دور. هاي إز دي كوست آن إت فردينة. إن إر ورد غزيخت بيست منسة dat Ismaïl alayhi salam de kost verdiende met het jagen. Ibrahim alayhi salam vroeg toen aan die vrouw over hun leven, over hun bestaan. En zij antwoordde: Nahnu bi shar, nahnu fi diq wa shiddah. Wij bevinden ons in moeilijke, in sombere, in slechte tijden. En zij klaagde bij hem over hun bestaan en leven. Toen zei Ibrahim alayhi salam tegen haar: als jouw man thuis komt, geef hem de salam van mij. Wa quli lah, en zeg tegen hem: yughayyir 'atabata babi, en zeg tegen hem dat hij de drempel of het opstapje van zijn deur moet veranderen. Toen Ismaïl alayhi salam thuis kwam, had hij het gevoel dat er iemand was langs geweest. En hij vroeg aan zijn vrouw of er iemand was langsgekomen. En zij antwoordde: naam, jawel. Er is een oude man langsgekomen. En zij beschreef deze man. En hij heeft over jou gevraagd. En ik heb hem hierop geantwoord. Vervolgens heeft hij mij gevraagd over ons leven en bestaan. En ik heb tegen hem gezegd dat wij ons bevinden in sombere en moeilijke tijden. Ismaïl alayhi salam vroeg vervolgens aan zijn vrouw: hel awsaki bi shay, heeft deze man jou opgedragen om iets te doen? En zij antwoordde: naam. Hij heeft mij bevolen om jou de salam te geven. En hij heeft gezegd dat jij de drempel van jouw deur moet veranderen. En toen zei Ismaïl alayhi salam: Dhaka abi. Die persoon die langs is gekomen, dat is mijn vader. En hij heeft mij bevolen om jou te verlaten, om van jou te scheiden. Ilhaqi bi ahlik. Voeg je toe en sluit je aan bij je familie. En hij scheidde vervolgens van deze vrouw en trouwde met een ander. En na een tijd kwam zijn vader hem weer opzoeken. En ook deze keer was hij niet thuis. En zijn vrouw deed de deur open. Ibrahim alayhi salam vroeg aan die vrouw waar hij was. En zij antwoordde: Kharaja yabtaghi lana. Hij is buiten. Hij is de kost aan het verdienen. Hij vroeg vervolgens over hun leven, over hun bestaan. En zij antwoordde: Nahnu bi khayr. Wij hebben het goed. Wij hebben een welvarend leven. En zij prees Allah subhanahu wa ta'ala. Vervolgens vroeg hij: Ma ta'amukum? Wat is jullie voedsel? En zij antwoordde: Al-lahm, vlees. Wat is jullie drank? Ma sharabukum? Wat drinken jullie? En zij antwoordde: Al-ma, water. Vervolgens vroeg Ibrahim alayhi salam aan Allah subhanahu wa ta'ala om hen te zegenen in het vlees en in het water. En hij zei tegen die vrouw: wanneer jouw man thuis komt, geef hem de salam van mij. En zeg tegen hem dat hij de drempel van zijn deur niet moet veranderen. Toen Ismaïl alayhi salam thuis kwam, vroeg hij aan zijn vrouw of er iemand was langsgekomen. En zij antwoordde: naam, jawel. Er is een oude man langsgekomen die er goed uitzag. En zij prees hem. En hij heeft over jou gevraagd. En ik heb hem geantwoord. Vervolgens heeft hij gevraagd over ons leven en bestaan. Waarop ik antwoordde dat wij het goed hebben. Toen vroeg Ismaël alayhi salam aan zijn vrouw, heeft hij jou iets opgedragen? En zij antwoordde, na'am. Hij heeft jou de salam gegeven. En jou bevolen om de drempel van jouw deur niet te veranderen. En toen zei Ismaël alayhi salam, Dhaka abi, die persoon, dat is mijn vader. En jij bent de la'atabe, die drempel, dat opstapje. En hij heeft mij bevolen om jou te houden. En deze metafoor, beste mensen, waarbij een vrouw een drempel of een opstapje van het huis wordt genoemd, is een bekende metafoor bij de Arabieren. En de reden hiervoor is dat beiden, zowel de drempel of het opstapje van het huis en de vrouw, een bepaalde belangrijke eigenschap bezitten. Namelijk het waken over de deur. Het waken over het huis. En het beschermen van datgene wat zich in het huis bevindt. Zoals jullie duidelijk kunnen zien in deze gebeurtenis, heeft Ismaël alayhi salam zijn eerste vrouw gelaten. Hij scheidde van haar. Omdat zij onvrede had, ontstemd was over de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. In tegenstelling tot de tweede vrouw. Die had voldoening. Die was tevreden met datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala aan hun had gegeven. Zij had al-qana'a. Iets wat velen van ons, wat vele broeders en zusters vandaag de dag kwijt hebben geraakt. En de werkelijke rijkdom en welstand bevindt zich in al-qana'a en niet in het verzamelen van rijkdommen. Zoals een van de salaf heeft gezegd, Abu Sulaiman al-Darani, rahimahullahu azza wa jal, hij zegt, Inna qawman talabu al-ghina. Er was een volk die op zoek was naar rijkdom. Fahasibu annahu fi jam'i al-mal. En zij dachten dat dit te vinden was in het verzamelen van rijkdommen, van geld. Ala wa innama al-ghina fi al-qana'a. Maar zij vergisten zich. Rijkdom en welstand vind je in al-qana'a. De vraag die sommigen van jullie wellicht hebben, is of wij uit dit verhaal kunnen concluderen dat wanneer een vader tegen zijn zoon zegt dat hij van zijn vrouw moet scheiden, of hij hem hierin moet gehoorzamen. Vooral als wij weten dat er is overgeleverd dat Umar radiyallahu an zijn zoon Abdullah ibn Umar heeft opgedragen om van zijn vrouw te scheiden. Waarop hij vervolgens ging naar de profeet alayhi salatu wassalam. En toen zei de profeet alayhi salatu wassalam tegen Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, ati' abaka, gehoorzaam je vader. Het antwoord op deze vraag, beste mensen, wordt gegeven door de grootgeleerde Mohammed ibn Salih ibn Uthaymeen, rahimahullahu azza wa jal. Hij zegt dat er twee situaties denkbaar zijn. De eerste situatie is dat de vader dit opdraagt aan zijn zoon op basis van een legitieme, geldige islamitische reden. Bijvoorbeeld omdat zijn vrouw flirt met mannen. In dit geval moet de zoon de vader gehoorzamen. Waarom? Omdat hij dit niet zegt op basis van lusten en begeerten, maar op basis van een legitieme en een geldige reden. En de tweede situatie, beste mensen, is wanneer de vader of de moeder dit opdragen aan hun zoon, maar niet op basis van een geldige of een legitieme reden. Bijvoorbeeld wanneer zij het gevoel hebben dat hun zoon meer houdt van zijn vrouw dan van hen. In dit geval is het niet verplicht voor de zoon om zijn vader of moeder hierin te gehoorzamen. En vanuit dit gedachtegoed, vanuit deze context, is er overgeleverd dat er een man kwam naar al-imam Ahmed, rahimahullahu azza wa jal. En hij zei tegen hem, inna abi ya'muruni an utalliqa zawjati. Mijn vader heeft mij bevolen om te scheiden van mijn vrouw. Toen zei imam Ahmed, rahimahullahu azza wa jal, la tutalliqha, scheid niet van haar. Toen antwoordde deze man, alaysa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qad amara ibn Umar an yutalliqa zawjatahu hina amarahu Umar bidhalik. Is het niet zo dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam Ibn Umar heeft bevolen om te scheiden van zijn vrouw toen zijn vader Umar hem dit had opgedragen? En toen antwoordde deze grote imam, al-imam Ahmed, rahimahullahu azza wa jal, met de volgende prachtige woorden, wa hal abuka mithlu Umar. En is jouw vader zoals Umar? Is jouw vader zoals Umar in godsvrees? Is jouw vader zoals Umar in het doen van aanbiddingen? Is jouw vader zoals Umar in het verrichten van goede daden? Umar radiyallahu an heeft zijn zoon opgedragen omdat hij hiervoor een geldige en een legitieme reden voor had. Allah subhanahu wa ta'ala heeft Ismail alayhi salam geprezen in de Koran op verschillende plaatsen. Hij zegt in Surat Maryam, vers 54 en 55, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. En gedenk Ismail in het boek, in de Koran, voorwaar, hij was trouw aan zijn belofte. Hij was trouw aan zijn belofte. Hij was trouw aan zijn belofte. Hierover wordt gezegd, beste mensen, dat wanneer Ismail alayhi salam iets beloofde, dat hij dit altijd nakwam. Op zo'n manier dat hij ooit een man had beloofd om zijn plek in te nemen totdat hij terug zou keren. En die man keerde pas terug na 3 dagen. En gedenk Ismail in het boek, voorwaar hij was trouw aan zijn belofte. En hij was een boodschapper en een profeet. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. En hij beval zijn familie het gebed te verrichten en de zakah af te dragen. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. En zijn Heer was tevreden over hem, want hij was gehoorzaam aan Allah subhanahu wa ta'ala. Hij deed wat Allah subhanahu wa ta'ala van hem vroeg. En daarom was Allah subhanahu wa ta'ala tevreden over hem. En in een ander vers, in het hoofdstuk Sa'd, vers 48. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. أن خدنك إسماعيل أن اليسع أن ذا الكفل وكل من الأخيار أن ذا بهور ألمال تود بست. أن إن هوفستك الأنبياء فرس 85 أن 86 وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين كل من الصابرين. أن خدنك إسماعيل إدريس أن ذو الكفل إدر فان هن بهورد تود خدولدخ. وأدخلناهم في رحمتنا أن فيه سخنكن هن أنز خناد إنهم من الصالحين فارلك زي بهوردن تود رخت سخابنن. إسماعيل عليه السلام was the eerste van de nakomelingen van Ibrahim alayhi salam, die de pure en de zuivere Arabische taal sprak. Omdat hij dit heeft geleerd, beste mensen, van die oorspronkelijke Arabieren die waren geëmigreerd uit Jemen. En hierover zegt onze profeet alayhi salatu wassalam het volgende. أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة. De eerste, een van de nakomelingen van Ibrahim عليه السلام, wiens tong Allah سبحانه وتعالى heeft uitgebreid met de pure en de zuivere Arabische taal, dat was Ismaïl. وهو ابن 14 سنة. En hij was op dat moment 14 jaar. Ismaïl alayhi salam was een profeet, een boodschapper, gestuurd naar die Arabische stammen waaronder hij zich begaf en naar de omgeving. Er wordt gezegd dat Ismaïl alayhi salam de eerste was die het paard heeft bereden. Want daarvoor, beste mensen, waren paarden wilde dieren en werden deze niet bereden. Ismaïl alayhi salam is gestorven in Mekka na het voltooien van zijn profeetschap. En hij is begraven naast zijn moeder. En er wordt gezegd dat hij is gestorven toen hij 137 jaar was. En van alle nakomelingen van Ismaïl alayhi salam is er maar één profeet gekomen. De beste der profeten. En dat is onze profeet Mohammed alayhi salatu wassalam. De tweede zoon van Ibrahim alayhi salam, dat was Ishaq. En de grote geleerde Ibn Kathir rahimahullahu azza wa jal, hij zegt over de moeder van Ismaïl, Hajar, het volgende. Hij zegt: وولدته ولإبراهيم من العمر 86 سنة. Hij zegt dat Hajar Ismaïl heeft gebaard en Ibrahim was op dat moment 86 jaar. قبل مولد إسحاق ب13 سنة. Voor de geboorte van Ishaq met 13 jaar. وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمِ يُبَشِّرُهُ بِإِسْحَاقِ. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft aan Ibrahim geopenbaard de verheugende tijding van de geboorte van Ishaq van Sarah. فَخَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ. En toen hij dit hoorde, Ibrahim alayhi salam, stortte hij neer. Hij knielde neer voor Allah subhanahu wa ta'ala uit dankbaarheid. Dus Ismaïl alayhi salam is geboren. En Ibrahim alayhi salam was op dat moment 86 jaar. En dit was 13 jaar voor de geboorte van Ishaq. En deze verheugende tijding, deze bushra, die Allah subhanahu wa ta'ala heeft aangekondigd aan Ibrahim, die vinden wij terug in het hoofdstuk As-Safat, vers 112. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. En wij verkondigden hem de verheugende tijding van de geboorte van Ishaq, een profeet die tot de rechtschapenen behoort. En deze verheugende tijding, beste luisteraars, heeft zich afgespeeld toen Ibrahim alayhi salam gasten op bezoek kreeg. Bijzondere gasten. Speciale gasten. Gasten gestuurd door Allah subhanahu wa ta'ala. Gasten in de gedaanten van mensen, maar die in werkelijkheid engelen waren. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover in het hoofdstuk Hud, vers 69 tot en met 71. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا. En voorzeker, onze gezanten, engelen, kwamen tot Ibrahim met de verheugende tijding. Zij zeiden salam. En hij antwoordde salam. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجَلٍ حَنِيذٍ. En het duurde niet lang of hij kwam met een geroosterd kalf naar hen toe. Hij kwam niet met een deel van een kalf, beste mensen en beste luisteraars. Hij kwam met een hele kalf. En dit geeft aan. Dit geeft aan hoe gastvrij hij was. Want hij stond bekend om zijn gastvrijheid. Hij stond bekend om zijn toppunt van gastvrijheid. En zijn deur stond altijd open. En je hoefde geen toestemming te vragen om naar binnen te lopen. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ. Maar toen hij zag dat hun handen zich daar niet naar reikten, één naar de maaltijd, wantrouwde hij hen. Hij wist niet dat dit engelen waren. En engelen, die eten niet. Die drinken niet. En in die tijd, beste mensen, was het de gewoonte van de mensen, wanneer er eten of een maaltijd op tafel wordt neergelegd voor een gast, en die gast wil niet eten of drinken, dat dit betekent dat deze gast een bepaalde kwaadheid koestert en verbergt voor de bezitters van het huis. En daarom werd Ibrahim alayhi salam bang. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. En raakte vervuld met vrees voor hen. En toen de engelen dit zagen, stelden zij hem gerust. قَالُوا لَا تَخَفْ. قَالُوا لَا تَخَفْ. Zij zeiden, vrees niet. إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. Voorwaar, wij zijn naar het volk van Lot gestuurd. En zij vertelden hem dat zij engelen waren gestuurd door Allah subhanahu wa ta'ala naar het volk van Lot om hen te bestraffen. وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. En zijn vrouw stond daar en lachte. En wij verheugden haar met de geboorte van Ishaq. En na Ishaq verheugden wij haar met de geboorte van haar kleinzoon Ya'qub. En in een ander vers, in het hoofdstuk Al-Hijr, vers 15. قَالُوا لَا تَوْجَلْ. Zij zeiden, wees niet bang. إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Waarlijk, wij verkondigen jou de verheugde tijding van de geboorte van een zoon met kennis. De engelen brachten dit goede nieuws naar Ibrahim alayhi salam en naar zijn vrouw. En Allah subhanahu wa ta'ala kondigt deze bushra, deze verheugende tijding aan met een ghulam al-alim. En in een ander vers met een ghulam al-halim. Op twee plaatsen in het Koran wordt deze ghulam omschreven als een ghulam al-alim. Het eerste vers die ik net heb gereciteerd. Qalu la tawjal, inna nubashiruka bi ghulamin alim. Zij zeiden, wees niet bang. Waarlijk, wij verkondigen jou de verheugde tijding van de geboorte van een zoon met kennis. En in het hoofdstuk Adh-Dhariyat, vers 28. Wabasharuhu bi ghulamin alim. En zij verkondigden hem de verheugde tijding van de geboorte van een zoon met kennis. En deze zoon die wordt omschreven als de zoon met kennis, daarover zeggen de meerderheid van de geleerden en de mufassirin dat dit Ishaq alayhi salam is. En in één vers, in het hoofdstuk As-Safat, vers 151, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Toen verkondigden wij hem de verheugende tijding van de geboorte van een verdraagzame zoon. En deze verdraagzame zoon, dat is Ismaïl alayhi salam. Dus al-ghulam al-halim is Ismaïl alayhi salam, de vader van de Arabieren. En al-ghulam al-alim, dat is Ishaq alayhi salam, de vader van de zonen van Israël, van Jacob alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, toen hij deze aankondiging en deze bushra hoorde over de geboorte van Ishaq, antwoordde hij, قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ. Hoofdstuk Al-Hijr, vers 54. Verkondigen jullie mij de verheugende tijding van de geboorte van de zoon, terwijl ik door ouderdom ben getroffen. Waarmee verheugen jullie mij dan? Hij stond verbaasd, beste mensen. Versteld. Kon het niet geloven. Omdat hij door ouderdom was getroffen. En ook zijn vrouw, Sarah. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. Hoofdstuk Dhariyat, vers 29. Waarna zijn vrouw schreeuwend kwam aanlopen en op haar gezicht sloeg en zei, ik ben een onvruchtbare oude vrouw. En in het hoofdstuk Hud, vers 72, zegt zij, Ya waylata, a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li sheikha. Ze zei verbaasd, wee mij, zal ik een kind baren, terwijl ik een oude vrouw ben. En hij, mijn echtgenoot, een oude man is. Inna hadha la shay'un ajib. Voorwaar, dit is zeker iets verbazingwekkends. Zij waren beiden verbaasd en versteld. Omdat er twee belemmeringen waren, beste mensen. Voor het krijgen van een kind. Ouderdom, die van toepassing was op hen beiden. En onvruchtbaarheid, die van toepassing was op Sarah. Maar deze engelen, beste mensen, die met dit goede nieuws zijn gekomen, die hebben dit gedaan op bevel van de Heer der werelden. Van degene die geeft en neemt. Degene die tot alles in staat is. Degene voor wie er geen belemmeringen zijn. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Zijn bevel, wanneer hij iets wil, is slechts dat hij er tegen zegt, wees en het is. En daarom antwoordden de engelen, qalu ata'jabina min amrillah. De engelen zeiden tegen Sara, verbaas jij je over het bevel van Allah subhanahu wa ta'ala? Is het niet zo, beste mensen en beste luisteraars, dat Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam heeft geschapen zonder vader en moeder? Is het niet zo dat Allah subhanahu wa ta'ala Hawa, zijn vrouw, heeft geschapen uit hem zonder vader en moeder? Als Allah subhanahu wa ta'ala hiertoe in staat is, dan is hij in staat om deze twee belemmeringen, ouderdom en onvruchtbaarheid, weg te nemen. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. De genade van Allah subhanahu wa ta'ala en zijn zegeningen zijn voor jullie, o bewoners van het huis, voorwaar hij, Allah subhanahu wa ta'ala, is meest prijzenswaardig, meest glorierijk. De groot geleerde, al-imam al-Qurtubi, de bekende mufassir, hij zegt over deze al-bishara, over deze aankondiging van deze verheugende tijding van de geboorte van Ishaq, hij zegt, kana bayna al-bisharati wal-wilada sana. Tussen die al-bishara, die aankondiging van die verheugende tijding en de geboorte van Ishaq, zat een jaar. وكانت سارة لم تلد قبل ذلك. En Sara kon ervoor geen kinderen krijgen. Of heeft geen kinderen gekregen voor dat moment. فولدت وهي بنت 99 سنة. En zij kreeg een kind, Ishaq عليه السلام. En zij was op dat moment, toen der tijd, 99 jaar. Wa Ibrahim yawma id ibn 100 sana. En Ibrahim was op dat moment 100 jaar. Er is niet veel bekend, beste mensen en beste luisteraars, over het leven van Ishaq alayhi salam, over zijn profeetschap. Hij was een nobele profeet, een edele profeet. Hij bevond zich op het geloof en religie en wetgeving van zijn vader Ibrahim alayhi salam. En nadat hij trouwde, kreeg hij twee zonen, een tweeling. De ene genaamd Al-Is, de vader der Romeinen, en de ander Ya'qub. En Ya'qub, dat is dus de zoon van Ishaq. En Ishaq is de zoon van Ibrahim alayhi salatu wassalam. En Ya'qub heeft ook een andere naam, Israël, in het Hebreeuws. En Israël bestaat uit twee woorden. Isra, dat betekent dienaar, en Il, dat is een naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus Israël wil zeggen dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Voor ons, beste mensen, is het natuurlijk niet toegestaan om deze naam Il toe te schrijven aan Allah subhanahu wa ta'ala. Want in onze sharia zijn de namen van Allah subhanahu wa ta'ala tawqifiyah. Dat wil zeggen dat je daarvoor een bewijs moet hebben uit de Koran of uit de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ya'qub en Al-Iyas, zijn broer, hadden conflicten, ruzies. En hun moeder vond het beter om Ya'qub te sturen naar zijn oom Laban in de oude stad, of in de stad genaamd Harran, die vandaag de dag ligt in Turkije. Onderweg naar deze plek, bij het aanbreken van de nacht, wilde Ja'qub alayhi salam slapen. Hij pakte een steen en sliep hierop. Hij kreeg een droom. En zoals jullie allemaal weten, zijn dromen van profeten openbaringen. Hij kreeg een droom waarin Allah subhanahu wa ta'ala tegen hem zegt: Sa'ubariku alayk. Ik zal jou zegenen. Wa ukthiru dhurriyatak. En ik zal jouw nakomelingen groot maken. Ik zal jou veel nakomelingen schenken. Wa aj'alu hadhihi al-arda lak. En ik zal jou deze plek geven. Ja'qub alayhi salam, toen hij wakker werd, plaatste hij een teken op die plek waar hij had geslapen, zodat hij deze plek later zou herkennen. En hij noemde deze plek Beit Il, het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij verliet deze plek met de kennis en gedachte dat het huis van Allah subhanahu wa ta'ala hier zou worden gebouwd. Hij verbleef een lange tijd bij zijn oom. En hij vroeg hem om te trouwen met zijn dochter genaamd Rahil, de jongste dochter van hem. En hij ging hiermee akkoord, met de voorwaarde dat hij 7 jaar voor hem zou werken. Ja'qub alayhi salam stemde in. Maar toen, bij de huwelijksnacht, hij erachter kwam dat zijn oom niet Rahil aan hem had geschonken, maar haar zus Lia, sprak hij zijn oom hierop aan. En zijn oom zei toen tegen hem: dit klopt. Ik heb jou de belofte gedaan. Maar het is geen gewoonte bij ons dat de oudste dochter, of dat de jongste dochter, eerder trouwt dan de oudste. En daarom heb ik jou Lia gegeven, want Lia is mijn oudste dochter. En ik ben daarom van gedachten veranderd. Ja'qub alayhi salam wilde dolgraag met Rahil trouwen. En die oom zei: is goed, ik ga daarmee akkoord, mits jij nog 7 extra jaren voor mij gaat werken. En Ja'qub alayhi salam stemde hiermee in. En zo trouwde hij met beide zussen. En in die tijd, in die wetgeving, was het toegestaan om met 2 zussen te trouwen. En zoals jullie weten, is dat verboden verklaard in onze sharia. Hij verbleef 20 jaar bij zijn oom. Hij werkte als een schapenherder. Hij kreeg enorm veel rizq van Allah subhanahu wa ta'ala. Veel rijkdommen. En ook veel kinderen. Precies wat hij had gedroomd. Hij kreeg 6 kinderen van Lia. Rahil kon geen kinderen krijgen. Althans, nog niet. Zij had de hoop opgegeven. Ze was wanhopig geworden. En zij schonk aan Ja'qub haar slavin, waarmee Ja'qub 2 kinderen kreeg. Vervolgens schonk Lia ook aan Ja'qub een slavin. En ook met haar kreeg hij 2 kinderen. En op dat moment had hij dus in totaal 10 kinderen. 6 van Lia en 4 van 2 slavinnen. Maar hij wilde dolgraag een kind van Rahil. En hij richtte zich tot Allah subhanahu wa ta'ala. Hij wilde dolgraag dat zij een kind voor hem baarde. En toen werd zij zwanger. En toen kreeg zij een kind. Zij kreeg zelfs twee kinderen. Twee speciale kinderen. Twee grote kinderen. Die beiden een belangrijke rol hebben gespeeld in een heel mooi verhaal. Die uitvoerig is beschreven in het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Deze kinderen, beste mensen, waren Jozef en zijn broer Benjamin. En zoals gezegd, Ja'qub alayhi salam kreeg veel geld. Had veel rijkdommen. Geschonken door Allah subhanahu wa ta'ala, zoals hij had gedroomd. En hij ging terug naar die plek van die droom. En hij bouwde daar Baytul Maqdis. En zoals onze profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, Bayna bina'il baytil haram wa bina'i baytil maqdis 40 sana. Tussen het bouwen van het Baytul Haram, van de Kaaba, en het bouwen van het Baytul Maqdis bevinden zich 40 jaar. En de Kaaba is gebouwd door Ibrahim alayhi salam en zijn zoon Ismail alayhi salam. En Baytul Maqdis is gebouwd door de kleinzoon van Ibrahim, Ja'qub alayhi salam. En zo ontstond er een tweede moskee, een tweede huis van Allah subhanahu wa ta'ala op deze aarde. Ya'qub alayhi salam keerde terug naar zijn vader Ishaq in Al-Quds. En dit, beste mensen, beste luisteraars, was het begin van een nieuw verhaal. Was het begin van een grote gebeurtenis die wij uitvoerig terugvinden in het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Een heel hoofdstuk is hieraan gewijd, namelijk het verhaal van Jozef alayhi salam. Maar jullie moeten nog een beetje geduldig zijn, want de volgende lezing zal helaas niet over Jozef alayhi salam gaan. De volgende lezing, beste mensen en beste luisteraars, zal ik jullie meenemen terug de tijd in. Terug naar de tijd van Ibrahim alayhi salam. Want in zijn tijd heeft er een belangrijke gebeurtenis plaatsgevonden. Een groot verhaal heeft zich afgespeeld met een groot profeet, met een edele profeet, met een volk die enorme zonden pleegde. Het verhaal waarover de gezanten en de gasten van Ibrahim alayhi salam, waarvoor hij bang was, over hebben gezegd, inna ursilna ila qawmi Lot. Voorwaar, wij zijn gestuurd door Allah subhanahu wa ta'ala naar het volk van Lot om hen te bestraffen. De volgende lezing, beste mensen, zal gaan over de profeet Lot alayhi salam en over zijn volk. Wie was hij? Naar wie werd hij gestuurd en gezonden? Waarom werd hij gezonden? Waar stond zijn volk bekend om? Wat deden zij? En wat heeft Allah subhanahu wa ta'ala uiteindelijk met hen gedaan? Dit zal het onderwerp zijn van de volgende lezing. Ik bedank jullie voor jullie tijd. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie hiervoor rijkelijk belonen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie zegenen. En jullie kinderen zegenen. En wellicht tot de volgende lezing. Insha'Allah azza wa jal. Hada wa Allahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alameen.